ng ulan. Piling mo kalawang ka, eh hindi naman. Uminom ka na gatas na may kahalong gas. Dalaklak na langis, lumalabas na pawis. Ang mata namumula sa galit, ang iyong katawan na limilipit. Bakit mo ba ako pinipilit kung ako'y alimangoy kaya ka sinipit? Boy mo'y walang kakulay-kulay. Hindi ka ba nagsasawat na umay? Kulang na lang tubuan ka ng sungay. Dumigil ka na nga at umuwi na lang sa bahay. Sumasayaw ka ng mag-isa, lalo ka lang nagbumukhang tanga. Kasi tigas ng baka ng ulo mo. Ay gago, robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ba kayo? Robot ba kayo? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Ako hindi eh. Sa lupa, nabibiyak ang daan. Feeling mo ang gaan-gaan mo, eh hindi naman. Magdamag na karap sa PC, magdamag ka rin nag-iossi, magdamag ka rin nagkakape, pati ibig sa iyong kinakarate. Bakit ba ang hindi mo magsingit-singit? Bakit gusto mo lagi paulit-ulit? Hindi ka naman sour, hindi ka naman sweet. Tumigil ka na nga at huwag kang makulit. Araw-araw ka na lang kumakanta. Ibang Diyos ang iyong sinasamba. Gabi-gabi, ba't ibang sumasamba? Kung alam mo lang hindi sila sumasaya. Hindi mo ba alam na wala kang kwenta? Ba't di ka na lang mahodang sa pigkowa? Tabling ka ng tabling sa may buhangin. Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba? Robot ka ba?